Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehci ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. El mu'dalu. Evet, mu'dal hadis. Tarifuha. Nedir tarifi lügatta? Lügaten ismi mef'ul min adalehu bi ma'na a'yahu. Adalehu'dan türemiş mef'ul olan bir isimdir. Esrarlı, gizemli olmak demek lügat olarak. Yani niye esrar ve gizem? Yani şimdi gelecek birazdan izah ettiği üzere iki tane adam yok yani senette. O çok gizemli oluyor o zaman hadis. Çok kapalı olmuş oluyor. Evet. İstilahen. Nedir istilahta manası? Masakatı min isnadihi isnani fekseru alet tevali. Alet tevali yani ard arda senetteki iki tane ravinin düşmesidir modal hadis. Misaluhu. Misali şudur. Ma ravahul hakim fi ma'rifeti ulumil hadisi. Hakimin rivayet ettiği Ulumul Hadis'in Marifesi isimli kitapta. Bi senedi ila al-Qa'nabiyyi an Malik ennehu belahu enne Ebu Hureyre'te kale. Ebu Hureyre'den ulaştırarak şöyle bir hadis naklediyor. İmam Malik. Ben senediyle hakim. Lil memluki ta'amuhu ve kisvetuhu bil ma'rufi. Ve la yukellefu min al-amali illa ma yutiku. Lil memluki nedir memluk? Köle. Kölenin yemeği ve kisvetu bil ma'ruf. Yemesi, içmesi güzelliktedir, iyiliktedir. Ve la yukellefu minel amel illa ma yutiku. Köle ancak amelden neyle mükelleftir? Gücü yettiği kadarıyla. Çünkü biliyorsunuz cuma köleden sakıt olmuştur, düşmüştür. Yani fıkıhta birçok ahkam vardır. Köle ondan şeydir. İstisna yapılmıştır. Köleler ancak gücün yettiği vardır. Bu hadis için kâlel hakim, hakim dedi ki هذا معدن عن مالك. Malik'ten gelen esrarlı bir hadis yani bu. Adalehu hakaza fil muvatta. Muvatta'da da muadal olarak rivayet etti diyor Malik. Buyurun. فهذا الحديث معدل لأنه سقط منه اثنان متواليان. İki tane ard arda ravi düşmüş bunda. بين مالك وابي هريرة. Malik ile Ebu Hureyre arasında. Ebu Hureyre sahabe, Malik nedir? Nedir Malik? Tabii. İhtilaf var. Sahabe gördü diyenler de var ama çok zayıf. Sahabe gören Ebu Hanife'dir. Etbaat tabiindir Malik. Vakit arafna enne musakata minhu isnani mutavaliyani min rivayetil hadisi haricil muvatta herkese. Yani muvattan haricinde biz hadisin rivayetini şöyle biliyoruz. Yani başka hadis kitaplarında hadis şu senetlerle naklolunmuş. Malik. An Malik an Muhammed ibn Acilan an ebihi an Ebi Hureyre. Malik Muhammed ibn Acilan'dan, Muhammed ibn Acilan da babasından, o da Ebu Hureyre'den. Yani rivayette düşen şahıs Muhammed ibn Acilan ve babasıdır. Evet. Hukmuhum. El mu'dilu hadisun da'ifun. Yani zayıf bir aslan. Zayıf hadisin çeşitleridir zaten burada zikredilen. Ve ve esvehu halen minel mursili vel munkadiyah. Yani esvehu halen demek en iyi halle, en kötü halle yani. Yani munkatı mürsel bir hadistir. Kesik bir hadis. Çok zayıf yani. Çok böyle illa böyle çok zorda kalınırsa başvurulacak hadislerdir yani. Ve zelke kesretil mahzufeyni minel isnadim. Ve zel hukmu alel muadili bi icma'il alimlerin icması var yani. Bunun zayıflığı itibar edilmeyeceği noktasında alimler icma etmişler. İçtima'hu mea ba'di suveril muallak. Muallak. Muallak olan hadisin bazı suvarlarıyla bir araya gelmesi muadal hadis. Neydi muallak? Hadisin senedinde bir veya daha fazla ravinin düşmesi, doğru mu? Burada da iki tane ravi ama farkı neresi? Mutavaliyen, ard arda olması. İnne beynel muadili ve beynel muallaki umumen ve hususan min vecihe. Şüphesiz muadal ve muallak umum ve husustur. Yani genel ve özeldir birçok yönden. Bir surette bir araya gelir muadalla muallak hadis. Ve nedir o? İza hucfe min mebde-i isnadihi ravi yani mutevali yani. Eğer diyor isnadın başından iki tane ard arda ravi hasf olunursa fevve mu'adalun ve muallakun fi anin vahid. Aynı anda ikisi de hem muallak hem de muadal hadis olur. Neresidir senedin başlangıcı? Tebe-i tabi'in veya ondan sonrakiler. O ilk yerde. Sahabe tarafından gelen kısmı başlangıcı değildir hadis. Hadis senedinin başlangıcı muhaddis kimden aldıysa o kişidir. İki surette de birbirinden ayrılır. Muadal hadis ile muallak hadis. İza hulfe min vasatil isnadi raviyani mutavaliyani feve mudelun velese bimuallakin. Eğer diyor isnadın ortasından iki ravi şey olursa, başından değil ortasından fevve muadal velese bimuallak. O zaman hadis muallak olur. Şey muadal olur. Gizemli hadis olur ama muallak hadis sayılmaz. İza hulfe min mebde'il isnadi ravi fekud feve muallakun velese bimuallakin. Ama senedin başından bir kişi düştüğü zaman hadis muallak olur ama muadal olmaz. Niye? Muadalın şartı neydi? Ard arda iki ravinin düşmesiydi yani. Min mezanil muadal. Kale Suyuti min mezanil muadili vel munkati vel mursel. Kitab-ı Sünen Sa'id ibn-i Mansur. Muallifat ibn-i Ebi. Yani muadalın en çok olduğu kitaplar hakkında İmam Suyuti Tedrib-i Ravi'de ne diyor? Sa'id ibn-i Mansur'un Kitab-ı Sünen'i ve İbn Ebi Dünya'nın muallifatları. Yani İbn Ebi Dünya'nın birçok telifi var. Meşhurdur. Onlarda var olan hadisler hep muğdan zayıf hadislerdir. Hep ahlakla alakalıdır. Mesela İbn Ebi Dünya'nın riya hakkında kitabı vardır. Mesela İbn Ebi Dünya'nın işte ihlas hakkında kitabı, İbn Ebi Dünya'nın kabir hayatıyla alakalı kitabı. Hep doldurduğu rivayetler nedir? Muğdan ya da muallak. Hep böyle zayıf hadisler yani genel itibariyle. Ahlak olduğu için tezkiye ile alakalı, zaten ahkamla alakalı bir şey yazmadığı için ne yapmış? Toplamış bunları. O yüzden İbn Ebi Dünya'nın serisi vardır. Türkçe'de çevrildi bunların belli bir kısmı. Oradaki hadislere bu gözle bakmak gerekir. Evet. Munkat ya. Ne demek inkata? Kesilmek demek. Öyle değil mi? Lugaten huve ismu failin minel inkitaye diddel ittisali. İttisalin zıttı olan nedir ittisal? Birleşme. Birleşmenin zıttı olan kesilme, kopma kelimesinin ismi failidir diyor. İnkıtah kelimesi lügatta. İstilahen. İstilahta ise. Ma lem yetasil isnaduhum ala eyyi vecin kâne inkıtahi. Diyor ki senedin ittisalinin var olmamasıdır. Hangi yönden olursa olsun. İnkıtah, kesilme. İster sahabeden kesilmiş, ister tabi'in kesilmiş, ister ard arda hadisin senedindeki iki ravi kesilmiş, ister hadis senedinin başlangıcında kesilmiş. Nerede kesilmiş olursa olsun, hadisin senedinde bir kişinin kesilmesiyle, kopmasıyla beraber ne olmuştur? Hadis, munkati hadis babına dahil edilmiş olur. Sonra ayırırız. İşte mursel babından mıdır, yoksa muadal mıdır, yoksa muallak mıdır? Onlar onun altında bablardır aslında. Eyvah. Şerhu tarif. Tarifin şerhi nedir? Yani enne kulle isnadin inqita'a min eyyi mekanin kâne. Hangi mekandan olursa olsun o munkata hadistir, kesiklik. Sevâun kâne inqita'u min evvel isnadi. İster senedin ilkinden olsun. Ev min âhirihi. İster sonundan olsun. Ev min vasatihi. İster ortasından olsun. Fedhulu fîhî alâ hâze el-mursel ve'l-muallak ve'l-muadal. Bu babın altına mürsel, muallak ve muadal hadis girer. Aslında mürsel, muallak ve muadal hadisler munkatı hadisin çeşitleridir, tafsilatıdır aslında. Lakinne ulema'l mustalahil mutahhirine khasul munkati bima lam tabiq aleyhi suratul musa. Özellikle diyor son dönem müteahhirin olan, sonradan gelen hadisçiler, hadis ıstılahıyla uğraşan alimler ne yaptılar? Özellikle munkatı olan hadisi ne yaptılar? Mürsel hadisin suretinden değerlendirmediler. Yani mürselin, mürsel vasfı taşıyan bir hadisin munkatı olarak değerlendirmediler. Anlaşıldı mı burası? Yani muadalle, muallak hadisi, munkatı hadis babından saymakla beraber mürsel hadisi bu baptan saymadı diyor son dönem müteahhirinler. Öncekiler böyle yapmamışlar ama sonrakiler böyle addetmişler. Evel muallakı evel muadalı. O kadar ki kan istiyam ma'lul mutakaddimine. Şey de diyor, muallakla muadalı da saymadılar diyor. Eyvah. Ayrı bir munkata hadisi ayrı bir şey olarak zikretmişler. Ayrı bir hadis çeşidi olarak zikretmişler. Fil galibi ve zalike kâle nevevî. İmam Nevevi diyor ki rahimeullah. Ve ekseru mâ yuste'amelu fî rivâyeti min dûne tâbi'î anil-sahâbiyyim. Kemalik'in an İbn-i Ömer. Mâlin İbn-i Ömer'den yaptığı rivayetlerde olduğu gibi sahabe tabiinin bir saniye. Tabiin olmadan etbaat tabiinin sahabeden yaptığı rivayetlerin ekserisinde kullanılmıştır bu hadis diyor. Munkatı olan hadis. Kim kimden yapıyor? Bak tabiin peygambere irsal yapmıyor. Tabiin sahabeden naklediyor. Halbuki etbaat tabiin sahabeden naklediyor. Halbuki arada tabiin olması gerekir değil mi? Malik tabiin değildir, etbaat tabiindir. İbn-i Ömer'i görmemiştir. Halbuki Malik'le İbn Ömer arasında bir adamın var olması gerekir tabiinden. Malik onu zikretmeden İbn Ömer'den rivayet yapıyor. Bu munkatı hadisin ekseri olarak kullanılış şekli yani. Munkatı hadisten irade edilen mutakaddiminin yanında, öncekilerin yanında munkatı hadisten kastedilen şey budur. Allahu alem. Dediğim gibi yani bu dersin başından beri hep ara ara şunu tekrar ediyorum. İstilahlar alimlerin olduğu için ihtilaf kaçınılmazdır. Çünkü onlar insandır, beşerdir, hata edebilirler, bazen tanım yaparken tam yapabilirler, eksik yapabilirler. Öyle değil mi? Eksik yaptıkları takdirde yeni tanımlar ortaya koyabilirler. İşte bunların her biri ne yapar? İhtilafları kaçınılmaz hale getirir. Bunlar böyle çelişki gibi değildir. Bunlar insana dinde derin anlayış kazandırır, fıkıh kazandırır. Meselelere, hadislerin hücciyetine bakma noktasında da kendisine faydası olur. Hadis ehlinden müteahhirin olanların yanında munkat hadis o zaman nedir? Mutakaddimini kabul etmiyorsalar onlar nasıl izah ediyorlar? Huwa ma lam yattasil isnaduhu. Mimma la yashmaluhu ismul mursal. Ev muallak ev muadali. Diyor ki hadisin senedin ittisalı kaybetmesidir. Öyle ki mursal, muallak ve muadali kapsamayacak şekilde. Yani o mürselde bazı keyfiyetler anlattık. Muallakta bazı keyfiyetler anlattık ve muadal hadiste bazı keyfiyetler anlattık. Bu keyfiyetlerin dışında farklı bir illetten ve sebepten dolayı hadisin senedinde kesiklik olursa o zaman munkatı hadis olur hadis. Fekenel munkatı'a ismun amun li kulli inkita'in fi senedin. Ma'ada suveren selasa min suveri inkita'in. Yani şu üç şeyin dışında diyor genel olarak inkita'in genel manası hadisin senedin herhangi bir yerden kopmasıdır diyor. Neymiş o üç durum? Beyen hasbu evvel isnadiyem. Senedin başından birinin kopması. Ev hasbu ahirihi. Ya da sonundan birinin kopması. Ev hasbu isneyni mutevaliyeyni min eyyi mekan ikani. Hangi yerden olursa olsun ard arda iki ravinin kopması. Bu üç durum neydi? Biri muğdal hadisin, biri mürsel hadisin, biri de muallak olan hadisin tanımlarıydı bu üç durum. وَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي مَشَى عَلَيْهِ حَافِظِ اِبْنِ حَجَرْ فِي النُخْبَةِ وَشَرْحِهَا. Nuhbe biliyorsunuz. Nuhbenin şerhini yapmış Hafız İbni Hacer. Hadis usulünde çok derin kaynaklardan bir tanesidir. O böyle tanımlamış. İnkıta olan hadis. O kitapta. ثُمَّ اِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْاِنْقِتَاءُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الْاِسْنَادِيَمْ. Çünkü Hafız İbni Hacer müteahhirinlerdendir. Şimdi şöyle bir tafsilat getiriyor. İnkıta genel olarak şeydir. Hadisin senedinde kesiklik olan hadistir. Ancak mürsel, muallak ve muadale ulaşmayan, onu kapsamayan hadistir. Bu kimin tanımıydı zaten? Mutakaddimin mi, müteahhirin mi? Müteahhirin ehli hadisin tanımıydı. Niye Hafız İbni Hacer de böyle söyledi diyor? Çünkü Hafız İbni Hacer müteahhirin olan isimlerden biridir ki Hafız İbni Hacer şurada 250-300 sene önce yaşamış. Topu topu olsun en fazla 400 sene önce yaşamış yani. Olsun olsun. Hani çok eski biri değildir. 1400 sene geçmiş yani vahyin gelişinden sonra. O yüzden Hafız İbni Hacer müteahhirinden olduğu için o böyle dedi diyor. Bu tanımı ona dayandırıyor. Eyvah. Fakat yakunu fi ekser min mekanin vahidin. Kâne yakunu li kitabu fi mekanin. Neyni ev thalâsitin mekanin. Ya diyor ki üç yerde de olabilir kopma yani. Hadisin iki yerinde, farklı yerinde, bir başında bir sonunda kopma olabilir. Üç ayrı yerinde olabilir. Bunlar diyor işte inkıta olan, munkata olan hadislerdir. Misaluhu, ma ravahu Abdurrezzak an Sevri, an Ebi İshak, an Zeyd ibn Hüseyin, an Huzeyfe, merfu'an. İn velleytumuha Ebu Bekir fe kaviyyun eminun. Mesela bu hadis Abdurrezzak'ın Sevri'den, onda Ebi İshak'tan, onda Zeyd ibn-i Yüthey'den, onda Huzeyfe'den merfu olarak. Huzeyfe merfu olarak dediği peygambere kadar kaldırmış mesela. Diyor ki hadiste, eğer onu veli tayin ederseniz şüphesiz o kavidir, emindir. Emin biridir, güçlüdür bu makam için. Fakat zekata min hadal isnadi raculun min vasitiyin. Ortasından bir adam düşmüştür bu rivayetin diyor. Ve o şerik. O da şeriktir. Zekata min beyni Sevri'yi ve Ebi İshak. Sevri ile Ebi İshak arasında o vardır diyor. İz ene Sevri'ye lem yesma'il hadise min Ebi İshak'a mübaşaratan. Sevri Ebi İshak'tan hiçbir zaman hadis almamış. وَاِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ شَرِيكٍ. O aslında şerikten işitmiş. وَشَرِيكٌ سَمِعَهُ مِنْ اَبِي اِسْحَاقٍ. Şerik de Ebi İshak'tan çok hadis işitmiş. Tabi bunlar çok derin ilimler ha. Bunlar girdin mi, rical ilmi denen bir ilim var. Adam nerede doğmuş, nerede ölmüş, kimi arkadaş edinmiş, kimle sohbet etmiş, kime düşman, kime dost, kimle nasıl hukuku varmış. Hepsini araştırıyor alimler. Onlar işte hafız lakabını alan adamlar var ya, onlar tek tek ricalleri böyle tanıyan isimlerdir. Tek tek ricalleri böyle tanıyan isimlerdir. O lakabı bu ilme ulaştıktan sonra alırlar. Mürsel ismi buna tatbik edilmez bu inkıta'da diyor. Muallak, muadal ismi ulaşmaz bunlara. Yani. Nedir hükmü munkatın? El-munkatı da'ifun bi icma'il ulema. Alimlerin icmasıyla zayıftır, muteber değildir. İsfaktihi şarttan min şuruti kabul. Kabul şartlarından birini kaybetmiştir. Nedir o da? Ve itisalü senedin. Senedin kopukluğu. Ve cehli bi hal ravi'l mahzur. Bir de hasf olunan ravinin halinden cahil olmak. Çünkü sahih hadisin 5 şartın 2 tanesi neydi? İttisalü sened ve adlur dabit şey. Ve adlur ruvat. Ravilerin adaleti, bilmediğin adamın adaletine nasıl şahitlik edeceksin, öyle değil mi? İki tane sahih hadisin şartını kaybettiği için alimlerin icmasıyla nedir? Zayıf hadistir. Bunlar tabii buraya kadar enva'ul vahirdi yani. Hani zahir olan, saktın düşmenin, senetteki kesikliğin zahir olduğu hadis çeşitleriydi. Bir de hafi olan kısmı var. Onu şimdi anlatacak, müdelles hadisi anlatacak. Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse tedlis kaç çeşitli olur, nasıl olur onu alalım inşallah. Mudallis. Elma'u sakti hafî. El-mudallis. Ta'lifu tedlis. Tedlis ne demek? Lugaten el-mudallisu ismun mef'ulin. İsmi mef'uldür. Nereden türemiştir? Min tedlisi. Tedlis isminden. Tedlis ise fil-luga. Fil-lugati. Kitmanu gaybis sil'ati anil müşteri. Bir eşyanın ayıbını müşteriden saklamanın adıdır tedlis. Yani sen ayakkabı satıyorsun, ayakkabı patlak, yırtık, orayı göstermiyorsun müşteriye. Sağlam tarafını gösteriyorsun. Öyle satıyorsun müşteriye. Aldatıyorsun yani. Aldatmacadır tedlis. Vasu tedlisi muştakun mined deles. Delesten türemiştir bu kelime. Huve zulmetun. Aslı zulümmüş demek ki. Delesi, delese kelimesi aslen zulüm kelimesidir. Yani aldatmaca da zulmün bir çeşididir zaten. Ev ihtilatu zilam. İhtilatu zilam. Karanlıkları karışmasıdır yani birbirine. Kema fil kamus. Kamus da böyle geçiyor diyor. Fekennel mudellese li tağıttîtihi alel vâkifi alel hadîsi ezleme emrahu. Diyor ki mudelles şöyle gibidir. Duranın duran bir şeyi karanlıkla örtmek gibi yani. Düşünün, karanlığı üzerine örttüğün zaman kapatıyorsun yani. Orayı gizliyorsun, ayıbını. Hadisi de bu şekilde kapatıyorlar. Hadis böylece mudelles hadis olmuş oluyor. İstilahan ihfa'u aybin fil isnadiyim. İsnattaki aybın gizlenmesidir. Ve tahsinul zahiri. Hadisin zahirini güzelleştirmektir. Yani öyle güzelleştiriyorum. Millet zannediyor ki bu hadis gerçekten şey bir hadis yani. Hani çok temiz. Hiçbir hata yok. Hücciyetine zarar getirecek hiçbir durum yok. Şimdi zaten örneklerini artınca iyice yerine yerleşecek inşallah. Şerhu ta'rif. Ey yestur el mudellesul aybe ellezî fil isnâdî. Ve vel inkita'u fil senedî. Üsletül mudellesul şeyhahu. Diyor ki senetteki gene kesikliktir. Adam mesela şeyhini tedlis yapıyor. Örtüyor, aybını gizliyor. وروي عن شيخ شيخي. Ya da şeyhinin şeyhinden rivayet yapmış. وَاَحْتَعَلُ فِي اِخْفَاءِ هَذَا الْاِسْقَاطِ. Hani bu düşmek, yani buradaki sakt gizleniyor. Aslında ortada sıkıntılı bir adam var ama sıkıntı yokmuş gibi naklonuyor. وَيُحَسِّنُ ظَاهِرَ الْاِسْنَادِ بِاَنْ يُوهِمَ الَّذ۪ي يَرَاهُ بِاَنَّهُ مُتَّسِنٌ لَا سَقْتَ ف۪يهِ. Zahiri öyle bir güzelleştiriyor ki yani şey yapmıyorsunuz, hiç anlamıyorsunuz burada düşme varmış yokmuş, idrak etmiyorsunuz. اَقْسَامُ التَّدْلِيسِ. İtedilisi kısmane reisiyeni huma. İki tane reisiyeni, iki tane başlıca çeşidi vardır. Huma tedlisul isnat, isnatta tedlis ve tedlisu şuyuh. Raviler yani. Şuyuh aslında ravi. Hani hadisi nakleden ravide yapılan tedlistir. Tedlisul isnat. Ha, isnatta nasıl tedlis yapılır? لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة. Evet. وسأختار أصحها وأدقها في نظري. وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن قطان. وهذا التعريف هو. Diyor ki birçok tanım var. Ben diyor kendi görüşüme, nazarıma göre en sahih, en ince, en dikkatli olanla burada nakil yapacağım diyor. Ahmet İbni Amr İbni Bezzar'la Ebul Hasan İbni Kattan'ın tarifi budur diyor. Tarifuhu en yerviye râvi ammen kad semi'a minhu ma lem yesma minhu min gayri eyyaz Kur'an'na ve semi'ahu minhu. Râvi diyor, rivayet ediyor. Ammen şöyle birine kad semi'a minhu ma lem yesma minhu. Ondan işitmediği bir şey işitmiş gibi naklediyor. Yani normalde ondan öyle bir şey işitmemiş ama öyle bir naklediyor zannedersiniz ondan işitmiş. Böyle bir rivayet yapıyor. Min gayri en yuzkara ennehu semi'ahu minhu. Hiç ondan işittiğini zikretmiyor ama. Yani öyle bir naklediyor zannedersin ondan işitmiş ama aslen kendisi hiç işitmemiş. Bunu da beyan etmiyor. Ben işitmedim, ben bir başkasından işittim demiyor. Evet. Şehrut tarif. Femane hâde tarifi enne tedlisel isnadiyem. En yerviye râvi an şeyhin kad semi'a minhu ve ba'del ahadîs. Bazı hadisleri işitmiş doğru şeyhinden. Yani bu şeyhten bazı hadisler almış. Lakin hâzer hadîse lezî dellesehu lem yesma'hu minhu. Ama bu hadisi ondan almamış. Çünkü o adam bu hadisi başka kimseye nakletmemiş. Ve innemâ semi'a min şeyhin âkhara anhu. Başka bir şeyhi, yani o şeyhi başka bir şeyhinden bu hadisi mesela işitmiş olabilir. Fuskut ve zâlike şeyha. وَيَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِ الْاَوَّلِ بِلَفْزِ مُحْتَمِلٍ لِسْسَامِعِ وَغَيْرِهِ. Hani dinleyen kişi ve başkasını şöyle aldatıyor. Bak, bu benim şeyhim. Bu şeyhim bundan hadis dinlemiş. Ben bu şeyhten hiç hadis almamama rağmen bundan naklediyorum. Sanki ben bundan işitmişim gibi. Oysa ki ben bu hadisi bu şeyhten işittim. O da bu şeyhten almıştı. Ama ben direkt nereye dayandırıyorum? Buna. Bundan naklediyorum. Sanki ben bundan işitmişim. Hiç bundan bu hadisi aslen almadım ben. Bu tedlis işte. Neden tedlis? Çünkü yani burada ravi zincirinde bunu da nakletmesi lazım. Niye? Sayı arttıkça hadisin gücü ne yapar? Azalır. Ne kadar az adam, yalanın da o kadar azalması demektir. Öyle değil mi? Sonuçta bir şey söylüyorsun buradan kulaktan kulağa 50 kişiye gidene kadar sarı olmuş siyah mesela. Anlatabildim mi? Böyle çok şey, herkes bilir böyle şeyleri. Malumdur insanların hayatında. Evet. Kale ev an. Mesela kale dedi ifadesini kullanır ya da an ondan ifadesini kullanır. Yuhime gayrehu ene ve semi'ahu minhu. Ha, ta ki zannetsinler ki ondan işitmiş. Lakin la yusarrihu bi ene ve semi'a minhu hâzel hadîse. Fela yekul semi'tu ev haddeseni. Ha, böyle demez. Ben işittim, bana haber verdi demez. Niye? Ya çünkü öyle dese yalan olacak. Yalan da söyleyemiyor. Kale dedi ki dediği zaman yalan değil ki. Bak ben bu şeyhten değil ondan dinlememişim ama bu şeyh demiş doğru. Bak dedi ki benim buradan işittiğim çıkmaz. Ama semi'atu haddefeni işittim bana haber verdi. Bunlar direkt aldığımızı gösterir ki bu lafızları kullanmıyor. Atala yesire kizaben bilerken. Ha, ta ki bundan yalancı olmasın. ثُمَّ قَدْ يَقُنُ الَّذ۪ي أَسْقَتَهُ وَاحِدًا اَوَكْسَرًا. Ya diyeceksin niye böyle bir şey yapsın adam durdurken? Bugün riyakarlar yok mu? O gün de adam hadis nakletmek için. Mesela bu şeyh büyük bir şeyh tamam mı? Büyük bir alim. Ya ben işte ondan hadis aldım yani. Hani millete artistlik yapacak, hava yapacak ya. Yani millete kendini kabullendirecek ya. Ben o şeyhten de hadis aldım. Halbuki hiç o şeyhin talebesinden hadis almış. O şeyhin talebesiyle o şeyh aynı itibara şöhrete sahip değil. O şimdi dese ki ben o şeyhten işittim, cümle alem biliyor ki bu yalan söylemiş olur o zaman. Nasıl yapacak o zaman? O şeyh dedi ki, zannediyor ki millette, cahillerde bu adam ondan ders almış da talebelik etmiş ona. El farku beynehu ve beynel irsali hafızun. Kale Ebul Hasan İbni El-Kattan ve zikrihi li tarifi sabiq. Vel farku beynehu ve beynel irsali huve. Enel irsali rivayetuhu ammen lem yesma minhu. Enel irsali rivayetuhu ammen lem yesma minhu. Bir saniye. İdahu darik, izahı okuyalım onları şimdi. Ve idahu darik. Enne kulla minel müdellesi vel mursili irsalen hafiyen yervi an şeyhin şeyen lem yesma'hu minhu. Ha şimdi müdelles hadisle mürsel hadis bu bapta benziyor biraz birbirine. Mesela tabiin ne diyor? Peygamberden işittiğini söylüyor. Arada sahabe olması lazım. Yok mesela örneğin. Hani bu baptan müdelles hadise sanki benziyor gibi. Farkını anlatıyor şimdi. Bilafzi yahtemilu sima'u ve gayrehu. Hı. Lakin el müdellese kad semi'a min zalike şeyhu ehadise ve gayreleti dellesehe. Hı. Ala hine ennel mursele irsalen hafiyen lem yesma'a min zalike şeyhi ebeden. Hı. للأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه ben farkını anlayamadım. Anlayan var mı? Misali okumuş ama. Misali o. Ma akracahul hakim. Bisnedihi ila Ali ibni Haşrami kale. Kale lana ibni Uyeyne. Anil Zuhri. Fekile lehu. Semiyotahu min Zuhri. Adam mesela dedi ki bana Zuhri ibni Uyeyne dedi ki Zuhri'den. Denildi ki sen Zuhri'den işittin mi? Kale la. Dedi ki hayır. Ola mimma sena'u min az-Zuhri. Zuhri'den de bir şey işitmedi. Hadesini Abdurrazzak an Amr ibn az-Zuhri. Ma'mar an-Zuhri. Bu meşhur bir senettir. Abdurrazzak'ın Ma'mar'dan, onu da Zuhri'den yaptığı güçlü bir senettir aslında. Ve fi hazel misalu eskate ibn Uyeyne isnini beynehu ve beyne Zuhri. İbn Uyeyne Zuhri'den yapıyor ama arada Abdurrazzak'la Ma'mar var aslında. Orada iki tane adam ıskat olmuş, düşmüş. Bu da müdelles hadisin çeşitlerinden bir tanesi işte. تدليس التسوية هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسلام. Burada kalalım inşallah. Buradan devam edeceğiz. Konu uzun devam ediyor. Dikkatler dağılıyor. Anlaşılmayacak. İnşallah kaldığımız yerlerden buraya nokta koyun. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.